jaskółką, lilią polną. Więc muszę przelać twoją krew, mój mały, abyś pozostał niewinny w letniej błyskawicy, już na zawsze bezpieczny jak owad w bursztynie, piękny jak ocalała w węglu katedra paproci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Irena Jarocka, której nie znacie, część druga. Dwupłytowy zestaw unikalnych nagrań, które nigdy dotąd nie zostały wydane. Niezwykłe wykonania Ireny Jarockiej, gwiazdy polskiej piosenki. Partner albumu Fundacja Ireny Jarockiej. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 października, minuta po 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Mimo zawieszenia strajku w locie mogą się jeszcze zdarzyć odwołane rejsy. Wiemy, że musimy przestrzegać europejskiego prawa, ale władze Unii Europejskiej także powinny, mówi na konwencji w Radomiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wieża Eiffla o północy stanie w ciemnościach na znak solidarności z ofiarami strzelaniny w synagodze w Pittsburghu. Jeszcze przez kilka dni mogą być odwoływane rejsy maszyn lotu, ale raczej pojedyncze. Po wstępnym porozumieniu z zarządem spółki związkowcy z lotu zawiesili strajk do jutra do godziny 14. Ustalono, że do pracy mają zostać przywróceni wszyscy zwolnieni wcześniej dyscyplinarnie, czyli 67 osób. Jednak w związku z protestem i zwolnieniami chorobowymi pracowników dziś odwołano 5 rejsów, a wczoraj 7. Ta liczba będzie maleć, zapewnia rzecznik lotu Adrian Kubicki. Możemy zakładać, że do tych rejsów nie będą dochodziły nowe. Wpasowanie się tych osób, które będą wracały, czy to z tych zwolnień dyscyplinarnych, czy ze zwolnień lekarskich, to bardzo duża grupa osób, musi się wpisywać po prostu w jakiś harmonogram pracy tych załóg. Wiele osób wzięło L4, dodaje Kubicki. Największą grupą tak naprawdę osób, które były w ostatnim czasie nieobecne w pracy, to nie była ta grupa protestująca, tylko grupa osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Część osób po prostu pozostanie jeszcze przez kilka dni na tych zwolnieniach lekarskich i tak naprawdę do pracy będą wracać stopniowo. Zarząd lotu i związkowcy wrócą do rozmów jutro o 8 rano. Prezes Prawa i Sprawiedliwości o polexicie. Jarosław Kaczyński mówi, że przypisywanie jego partii woli wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej jest kłamstwem i manipulacją. Zjednoczona Prawica na konwencji w Radomiu podsumowała kampanię wyborczą do samorządów. Lider Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do słabych wyników osiągniętych w wielkich miastach, podkreślił, że ich mieszkańcy ulegli masowej manipulacji. I w centrum tej manipulacji jest jedno twierdzenie, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje polexit. Kłamstwo, kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo. Wiemy, że musimy przestrzegać europejskiego prawa, ale oczekujemy także, że władze Unii Europejskiej też tego prawa będą przestrzegać. I będą przestrzegać zasady równości. Jeżeli coś wolno jakiemuś państwu Unii Europejskiej, no na przykład Niemcom, to Polsce też wolno. O zagrożeniu polexitem przekonywała w ostatnich dniach kampanii przed pierwszą turą wyborów opozycja i zdaniem krokiem w kierunku wyjścia Polski z Unii jest wniosek ministra sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. Zbigniew Ziobro zapytał o konstytucyjność artykułu 267 unijnego traktatu, który pozwala krajowym sądom zadawać pytania do Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących sądownictwa. O północy symbol Paryża, wieża Eiffla, stanie w ciemnościach. Iluminacja zostanie wyłączona na cześć ofiar antysemickiego ataku w synagodze w Pittsburghu w amerykańskim stanie Pensylwania. W strzelaninie zginęło 11 osób. Sprawca masakry w żydowskiej świątyni został zatrzymany przez policję. Światła na wieży Eiffla, na jednym z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych zabytków na świecie, były wyłączone w przeszłości już kilka razy po atakach terrorystycznych. Gwałtowne burze i wichury we Włoszech. Przez porywisty wiatr i silne opady w wielu miastach na północy i w centrum odwołano zajęcia szkolne. W stan pogotowia postawiono obronę cywilną. Ulewy i wichury rozpoczęły się wczoraj. Zgodnie z prognozami jutro pogoda ma się jeszcze pogorszyć. Spodziewane są gwałtowne opady i podmuchy wiatru przekraczające prędkość 100 km na godzinę. Może dojść do gradobicia. W związku z tym w Rzymie jutro zamknięte będą przedszkola i szkoły wszystkich szczebli. W Wenecji Euganejskiej ogłoszono stan alarmowy. Gubernator ogłosił pełną mobilizację ochrony cywilnej. Szkoły zamknięte będą również w Wiczęcy i Wenecji, gdzie dziś poziom wody był wyższy o 140 cm od normalnego. W Kampanii poziom opadów przekroczył 60 cm. W wielu miejscach Włoch doszło do podtopień. Istnieje poważne niebezpieczeństwo powodzi. Nad Genułą przeszła trąba powietrzna, powodując wiele zniszczeń. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze informacja sportowa. Brytyjczyk Lewis Hamilton, zajmując 4. miejsce w Grand Prix Meksyku, zapewnił sobie 5. tytuł mistrza świata Formuły 1. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc deszczowa, przelotnie padać będzie niemal w całym kraju, wyjątkiem zachodniopomorskie. 2-3 stopnie na północy, 4-5 na zachodzie i w centrum, 6 na wschodzie, do 12 na Podkarpaciu. Jutro sporo chmur, ale także słońce. Przelotny deszcz na Dolnym Śląsku, w centrum i na północnym wschodzie. Termometry pokażą 5 stopni na Podlasiu, 14 w centrum, do 20 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny, oraz Telewizja Polska Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 22:00. I must say to everybody in Poland, it is my desire, and I can say to you with all my heart, I love playing in Poland, I love Polish people, and I really hope there's a possibility to do this. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj dyżurują ze mną do północy Zofia Kruszewska i Grzegorz Zambrowski. A przywitał Państwa głos Glenna Hughesa. On jutro będzie w Warszawie w Progresji. Tak jak powiedział, on kocha do Polski przyjeżdżać. I jeszcze coś dzisiaj Państwu opowie, ale to za godzinę od teraz. Na razie chciałbym pokłonić się tym, którzy u nas przed chwilą byli i tym, którzy zostawili bardzo piękne wrażenia. Wyjechał przed tygodniem, ale o jego polskich koncertach mówimy bez przerwy. Falls. mist of dried out tears from swollen eyes. Trying to recall just who it was or what he'd lost that made him cry. The only thing that's making sense is the here and now, with the hows and whys just meaningless asides, all else confused. He can't seem to find a way to focus on the day. He's overwhelmed. He just can't wait for the hours to pass, to crawl back into night. He picks at daydreams with a fruity heart, his stomach's drowned in wine. The TV's silent, the images are loud. He registers the heartbreak without a sound, with all the grace that he can muster, the emotion he allows. He entertains the dizzy heaviness of flight, but he's grounded by what he cannot ever leave behind. He's scared by possibilities, by matters out of his control. He's only ever faced the world with his back against the wall. And the voices in the background, the voices in his mind, ask little man, what now? Well, little man, what now? Tangled up and tangled down, your thoughts are strangled tight, the creeping nightmare. Thank you. Państwa. Mają czasami tak, że dociera do Państwa jakieś nagranie. Pierwszy raz słyszą je Państwo i nagle formułuje się takie zdanie. To bardzo ważny utwór. To być może jeden z najważniejszych utworów artysty. To utwór, który ze mną, słuchaczem, zostanie. Właściwie on już ze mną jest. I ja na przykład tak miałem z, no, trzy utwory. Fish nam, państwu, mnie przekazał z okazji 50. rocznicy Minimaxu. Dwa z okazji tego, że one były gotowe po prostu. Ale udostępnił nam, pierwszym na świecie, nikomu innemu. Troszkę potrwało, zanim świat je również usłyszał. One się Państwu należały, bo jeżeli Glenn Hughes mówi kocham Polskę, kocham Polaków, kocham tu przyjeżdżać, to myślę, że Fish nawet tego nie musi mówić, bo wszyscy wiedzą. I te koncerty, o których Państwo piszą, że były tak fantastyczne, że było cudownie, nie zapomnę tego koncertu do końca życia, pisze pan Wojtek z Bydgoszczy, rocznik 73. No, ale to rocznik nie ma nic, nie ma żadnego znaczenia. W sprawie artysty Fisza najpiękniejszy chyba list, jaki dostałem w ciągu ostatnich tygodni i po prezentacji tych trzech pierwszych utworów z przyszłorocznej płyty był taki, słuchaczka napisała, nie wiem jak ja doczekam do przyszłego roku. No są to utwory, wszystkie trzy są przepiękne, ale ten Little Man, jest coś w tym utworze tak wzruszającego, tak niespotykanego. Dobrze. Mam teraz dla Państwa nagranie. No właśnie. Są takie utwory. Czy Państwo też tak mają, że słyszą pierwszy raz i potem mówią, to bardzo ważne nagranie? To było 25 lat temu. Wtedy to było cudem po prostu. W Polsce ukazuje się płyta wybitnego. Myśmy wiedzieli o tym pierwsi. Wybitnego brytyjskiego zespołu. Zespół się nazywał Opposition, od razu powiem. I ukazuje się, wydana przez polską wytwórnię, mam ją w ręku w tej chwili. Firma MJM pod numerem 221 wydała płytę zespołu Opposition, War Begins at Home. No i taki fragment Państwa zauroczył. Take my soul. often I can't see myself. Takiego dziwnego dźwięku, jakby płyty odtwarzanej do tyłu, rozpoczyna się cały ten album Warbeckians at Home, wydany w Polsce 25 lat temu. Niezwykła i unikatowa płyta. Zastanawiam się, dlaczego nikt nie napisał mi. Byłem właśnie wczoraj na koncercie Opposition. Proszę mi napisać, to dobry moment, żebym adres podał. Minimax@polskieradio, to pisane razem, .pl. Minimax@polskieradio.pl. Opposition? Właściwie wszystko państwo wiedzą. Może ci, którzy niedawno słuchają radia, niedawno zaczęli się uczyć muzyki, nie będą wiedzieli, że kiedyś takich dwóch panów, których nazwiska jednym tchem wymienialiśmy na samym początku lat 80., Marcus Bell i Mark Long, przyjechali do Polski raz, Markusowi się spodobało, przyjechał potem i postanowił pomóc takiemu polskiemu zespołowi. Powiedział, że on spróbuje przy produkcji płyty pomóc. Zespół się nazywał Manku. Pamiętają państwo ich? Dobrze. Niestety panowie Marcus Bell i Mark Long troszkę się rozstali muzycznie. Marcus przeniósł się do Paryża, tam otworzył studio. Byłem u niego w tym studiu, tam zrobiłem z nim bardzo piękny wywiad. On zresztą był w Polsce, przyjeżdżał nie tylko z Opposition, ale przyjeżdżał do Manku i przyjechał kiedyś na Myśliwiecką i opowiadał państwu na żywo. To bardzo dawne lata. Nie ma Markusa już z nami, jest w największej orkiestrze świata, ale dobrze, że nazwa Opposition istnieje i że tak jak kiedyś wymienialiśmy te dwa nazwiska, możemy to zrobić znowu, chociaż Markusa w zespole już nie ma. Tak Państwu dużo opowiadam dzisiaj, bo to są ważne rzeczy, które się dzieją i jeszcze tych ważnych będzie dzisiaj sporo. Mówiłem Państwu, że Glenn Hughes będzie opowiadał Państwu troszkę w drugiej godzinie. No tak obok kuźni wypadałoby. Ale nie powiedziałem, że mam przy sobie takie tekturki z napisem Progresja, 29 października, Glenn Hughes w repertuarze klasycznym Deep Purple. I to są bilety wstępu. Ja mam takie, mam. Proszę napisać do mnie w tej sprawie. Minimax, polskieradio.pl. Dobrze? Teraz. Teraz. Czemu nie? A mówiłem, że Glenn Hughes będzie opowiadać, natomiast mam jeszcze jeden głos dzisiaj dla Państwa i ten głos bardzo, bardzo ważny i bardzo istotny. Najpierw króciusieńka próbka. The mirage fades like mist on a moor, and then everything is just as it all was before. No i co? Rozpoznali go Państwo po głosie od razu? Czy będzie potrzebna druga i trzecia próba? Za troszkę minut, no. Ile się uda, nie wiem, jak to będzie. Na razie, no tak. Pierwszeństwo muszą mieć artyści, którzy debiutowali na płytach minimax.pl. Bardzo proszę. To jest przygotowywane do wydania nowe nagranie zespołu Katedra. Widziałem w lustrze dziewczynę. Siedziała wśród płatku śniegu, niewinna jak i ona. Często mijałem ją bez słowa, nie miałem odwagi spojrzeć w jej oczy. W te tajemnicze oczy. Kryje się w nich ten magiczny błysk, który dał mi natchnienie. Dziewczyno, dziewczyno z obrazka. Zawsze w śniegu leżysz, serce masz chyba z lodu. Czy kiedyś myślisz? proszę bardzo. Będzie więcej, obiecał mi zespół Katedra. Może za tydzień, może za półtora, może za dwa. Dziewczyna z Obrazka. To jest utwór zespołu Katedra z przygotowywanej płyty. Powiedziałem Państwu, że ja mam bilety, ale nie powiedziałem Państwu, że ja mam walizkę tych biletów. Dziękuję już za wszystkie, zamykam po prostu zgłoszenia na koncert Glenna Hughesa, bo gdybym chciał wszystkim Państwu zaoferować te bilety, to progresja by nie pomieściła tylu osób. Będę w trakcie audycji mówił Państwu, albo odpisywał i mówił, kto taki kartonik ze swoim nazwiskiem znajdzie jutro w progresji. No dobrze. Co mogę teraz? Ano teraz mogę, ano właśnie. Taki, poukładałem sobie taki plan. Nie wiem, jak to się wszystko uda, ale zacząć w którymś momencie trzeba. Proszę bardzo. Zespół Tune. Utwór nazywa się Tu. To nowość jest naprawdę. A teraz jest taka nowość, która szła pocztą chyba jakiś czas. Poczta specjalnie się nie przejmowała, ale dostarczyło na miejsce. Więc być może otwieram w tej chwili drzwi, które są już dawno szeroko otwarte. I z Gdańska zespół, a no właśnie, Kaszepski on trochę jest. Mülk się nazywa. Gdańska, zespół Mylk. Utwór nazywał się Bies. Nie wiem dlaczego, dowiedziałem się przed chwilą, że podobno państwo nie słyszeli przez głośnik Polskiego Radia jeszcze tego nagrania, a ono tak szło. Może cała paczka tych utworów gdzieś w poczcie utknęła. Mylk z Gdańska i mam wiadomości, że to pięcioosobowy zespół. Piotr Gibnem, śpiew, Jakub Leonowicz, gitara, Bartosz Nosewicz na gitarze, Jakub Michalak na basie i Łukasz Kumański na perkusji. Witamy panów i dziękujemy. To teraz 13 do 23. No dobrze, ten głos, który był rozpoznany, nie był rozpoznany. Może teraz będzie troszkę łatwiej, chociaż to też zaledwie 10 sekund. Steady now. Don't look back. Remembering greener grass, for no man can turn back the clock. No man can change the past. A gdybyśmy spróbowali z muzyką, uwaga, to będzie zupełnie, cudzysłów, niepasująca do niego, koniec cudzysłowu, muzyka. Steady. Just smell the flowers. You really have it all. Look not across the border. Ignore the siren's call. Płyta ukazała się przedwczoraj. Płyta jest mówiona. Roger Waters, dobrze, nie śpiewa w ogóle. On, to jest rodzaj słuchowiska. On sięgnął, no właśnie. Trzeba by właściwie od samego początku, od tego, że jest to muzyka poważna, że jest to nagrane z orkiestrą, którą oni już spotkali się raz w 2008 roku, ale teraz Roger Waters wpadł na pomysł, że on troszkę przerobi tekst, a tekst nie jest ten, za skomplikowane. Spróbujmy, ja spróbuję opowiedzieć wszystko za minutę z małymi sekundami. Teraz będzie trochę Roger Waters i trochę muzyki Strawińskiego. The princess, all excited, says, could we really go to visit with your mother? Could we, do you suppose? Resolute the soldier, stiffening his resolve, squares his shoulders and replies, absolutely no. Just a little visit. We'd be back before we're missed. I can see you really want to. I can see it in your eyes. And think of your dear mother. Think of her surprise. It isn't much to ask you. Say yes. Say yes, please do. No. Now then, come over here, he says. Come here to me. Not until you say we'll go. Say yes. Do say yes, please. Oh dear. The soldier weakens. He thinks, and sadly, thinking has never been his strongest suit. Well, maybe. All right. Why not? All right, you win. All right, my love, we'll go. Me mam, me roots, the fires of home. I cannot resist that call. Maybe me mam will come and live with us. And then, well then, by gum, I'll really have it all. I teraz spróbujmy. Bohaterem opowieści jest żołnierz. W zamian za czarodziejską księgę spełniającą życzenie oddaje diabłu swoje skrzypce. Ale bogactwo nie przynosi mu szczęścia. Izoluje go od rodziny, od narzeczonej, od przyjaciół. Dowiaduje się o chorobie królewny z odległego kraju i ponownie spotyka się z diabłem, grając z nim w karty, stawia na szale cały swój majątek, który przegrywa, ale odzyskuje instrument. I dźwiękiem skrzypiec uzdrawia królewnę, którą w nagrodę może poślubić. Ale przekracza granice królestwa, aby odwiedzić swoją rodzinną wieś i diabeł porywa go w nieznane. Taka jest opowieść, taka jest baśń, bajka Aleksandra Afanasiewa. Do niej całą tę opowieść zilustrował muzycznie Strawiński i Waters postanowił, troszkę zmieniając tekst, przybliżyć ją brytyjskiemu, a jak się okazuje, nie tylko brytyjskiemu słuchaczowi. To nie jest bardzo radiowa płyta, ale to jest płyta, której się fantastycznie słucha. Mówię o tym teraz, odtwarzając dla Państwa drobiażdżki maleńkie. Jaki jest koniec? No więc koniec jest, jak Państwo wiedzą, niekorzystny dla bohatera. And so off they go. I know, but they're on their way. They're nearly there. There is a hint of danger in the air. He's gone on ahead to find the frontier. She's a little way behind. He calls to her, almost turns back, then has a change of mind, caught between two different loves, between two different times. Alas, he cannot help himself, despite foreboding in the air. Oblivious of the old constraints, he steps across the line, and there, leaning patient on his cane, the soldier's worst nightmare. Head inclined in condescension, wearing his best smug Sunday grin. The devil beckons him with crooked finger and leads him down to Hades with a small brown violin. Koniec. Och, jeszcze na pewno, obiecuję, wrócimy do tej płyty Rogera Watersa. Może jeszcze dziś. No a teraz mam trudną sytuację, ale odtworzę dla Państwa utwór, który pasowałby do tych trzech polskich, chociaż odrobinkę jest w kontrapunkcie.